الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. سورۃ بلد ما قبل کے ساتھ ربط، یہ بھی ما قبل کا تتمہ ہے، یہ سورۃ ما قبل کا تتمہ ہے. پہلی سورۃ میں مذمت دولت دنیا کا ذکر تھا، اشارہ تھا دنیا سے بے رغبتی اختیار کر، دنیا پر توجہ نہ کر، دولت دنیا کی مذمت تھی. اب دولت کے صحیح مصارف کو بیان کیا جا رہا ہے، دولت دنیا کے صحیح مصارف کو بیان کیا جا رہا ہے. خلاصہ آیت نمبر 4 تک تخفیف اخروی، تخفیف دنیاوی، آیت نمبر 4 تک تخفیف دنیاوی، 16 تک زجر، پھر 18 تک بشارت، پھر 20 تک تخفیف. لا اقسم بهذا البلد تخفیف دنیاوی، یہ لا زائدہ برائے تاکید، قسم ہے اس شہر کی، وانتا ہلوم بهذا البلد، آپ داخل ہونے والے ہیں اس شہر میں، والد وما والد، والد کی اور اس کی اولاد کی قسم، یہ ساری چیزیں شہادت دیتی ہیں، گواہ اس بات پر کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، جواب قسم انسان کو مشقت میں ہم نے پیدا کیا، آیا سب زجر، گمان کرتا ہے کہ اللہ یقدر علی احد، کہ اس پہ کوئی قادر نہیں ہے، یقول کہتا ہے لقد مالن، میں نے ہلاک کر دیا، لوبادن بہت سارا مال، میں نے بہت سارا مال ہلاک کر دیا، آیا سب اس کا خیال ہے، علم یرہو احد، کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ کہاں وہ خرچ کر رہا ہے، کتنا خرچ کر رہا ہے، یہ جو بہت سارا مال اس نے خرچ کر دیا اس کا خیال ہے، اسے کوئی دیکھتا نہیں ہے. علم نجعل لہ عینین، یہ بیان انعامات، کیا نہیں اس کو ہم نے دیں دو آنکھیں، دو آنکھیں ہم نے دیں، وَلِسَانًا زبان دی، وَشَفَتَيْن ہونٹ دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور راہ دکھائی اس کو نجدین، دو راہ، خیر و شر، خیر و شر، خیر اور شر، خیر کا بھی رستہ بتا دیا، شر کا بھی رستہ بتا دیا، ہم نے اس کو ہدایت دے دی نجدین کی، ہدیناہن نجدین، خیر و شر کی راہ بتا دی، خیر و شر کی راہ بتا دی. بچہ پیدا ہوا جی، اللہ پاک نے اس کو راہ بتائی، نجد پستان، ماں کا پستان، اللہ بچے کو بتاتا ہے پستان کی طرف جا، دودھ پی، یہاں سے تجھے خوراک ملے گی، یہاں سے تجھے خوراک ملے گی. پھر ایک نجد، نہیں نہیں نجدین، نہیں نہیں نجدین، دونوں نجد، دو پستان، دو پستانوں سے دودھ پی، دو پستانوں سے دودھ پی، پکا نجدی بن، نجدی بن، دوہرا نجدی بن، دوہرا نجدی بن. تو آ کے نہیں میں نجدی نہیں بنتا، میں بریلی بن سا. پھر کھوتی دا پی، وَهَدَيْنَاهُن نَجْدَيْن، ہم نے دو راہ بتا دیے، خیر والا راہ بھی ہم نے بتا دیا، شر والا راہ بھی ہم نے بتا دیا. فَلَقْتَهَمَ الْعَقَبَا، نہ گھسا وہ گھاٹی میں، وما ادراک ما العقبہ، کیا معلوم آپ کو کیا ہے گھاٹی؟ فک رقبہ، یہ بیان ہے عقبہ کا، گھاٹی کیا ہے؟ غلاموں کو آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کھانا کھلانا اس دن میں جو مسغبہ، بھوک والا دن ہو، بھوک والے دن میں کھانا کھلانا، بھوک والے دن میں کھانا کھلانا، یعنی ایک بھوکا ہے آپ کے پاس آ گیا، آپ کو اس کو کھلا دیں، سمجھے؟ یہ نہیں ہے کہ مدرسے والوں کو ایک دن بھوکا رکھ دو، آپ کچھ نہیں کھوانا، دو ہی دن کھواسا گھاٹی عبور کرنی ہے جی. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن میں کھانا کھلانا ہے. وہ جی کس کو؟ یہ دنیا کا مال ہم نے خرچ کرنا ہے. وہ اس طرح ضائع نہ کر مال اپنا. آپ تجھے بتاتی ہیں کہ مال خرچ کرنے کی جگہ کون سی جگہ ہے، کہاں خرچ کیا کر. یتیمن مقربۃ، یتیم کو کھلا جو رشتہ دار ہو. او مسکین انزا مطربۃ، یا مسکین کو کھلا کھلا. زا مطربۃ، مٹی والا بالکل جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کے لیے. مسکینوں پہ، یتیموں پہ خرچ کر، یتیموں پہ مسکینوں پہ خرچ کر. ثم کان من الذین آمنوا، تقی تاکیف ذکری، ایمان والوں سے ہوا. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اولئک اصحاب المیمنہ. بشارت، یوں اگر خرچ کرے گا نا اللہ کی راہ میں، طلبہ کو کھلائے گا، طلبہ کو پرویز کی پارٹی میں نہیں جائے گا جو کہتا ہے جی طالبوں کو نہ کھلاؤ، مدرسے بند کرو، جی مدرسے والوں کو نہ کھلاؤ. نہ نہ، مدرسے والوں کو کھلائے گا، کھلائے گا. تو نتیجہ کیا بنے گا؟ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں اصحاب میمنہ. بشارت، والذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے تخفیف اخروی بے آیت نہ ہماری آیتوں کا. ہم اصحاب المشأمہ، وہ ہیں اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے. علیہم نار مؤصدہ، ان پہ آگ ہوگی بدکی ہوئی.